आठ। बूटा सिंह जब जैनब के लिए कपड़े लेने निकला तब तक पाकिस्तान नाम की लकीर तो खिंच चुकी थी। मौसम विशेषज्ञों की भविष्यवाणी सही साबित हुई, रक्त की वर्षा हो रही थी। रेत परी जैनब अभी भी गर्दन तक रेत में दबी हुई है। बूटा सिंह उसके लिए चार कोस दूर बाजार से कपड़े लेने गया हुआ है। सम्राट गिलगमेश अभी भी सागर की अतल गहराइयों में उतरता चला जा रहा है और प्रमथियु के कंधे पर बैठा गिद्ध अभी भी उसका मांस नोच नोच कर खा रहा है। सम्राट गिलगमेश के लौटने तक मृत्यु के हाथों मरते हुए भी मनुष्य ने जीवन की श्रृंखला बना ली है। वो अपनी इच्छाएं, वचन और सपने अपनी संतति को सौंप कर चला जाता है। तब से यह परंपरा अनवरत चली आ रही है, क्योंकि गिलगमेश को लौटना है। अभी तो वो सदियों का समय लांघता, योजनों की गहराइयों में बसे पाताल लोक के तल की ओर लगातार जल को चीरता, गहराइयों को नापता बढ़ता चला जा रहा है। कभी कभी वो पुकारता और बताता है, मनुष्यों धीरज मत खोना, विषधर सर्प और वृश्चिक अभी भी मुझसे लिपटे हैं, इनके दंशों ने मुझे नील वर्ण बना दिया है, लेकिन सागर एक मित्र की तरह मेरा साथ दे रहा है। एंकिदु के बलिदान से मित्रता की जो परंपरा शुरू हुई है उसे सागर निभा रहा है। इसीलिए उन भ्रष्ट देवताओं ने शाप देकर इसे खारा बना दिया है, ताकि इसका जल मनुष्य जाति के काम ना आ सके। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, मैं शुरुपक के जीवसुद्धु तक पहुंचने के लिए सागर के तल में सदियों तक उतरता ही चला जाऊंगा। पता नहीं अभी और कितने जल वर्ष लगेंगे, तब तक तुम लोग मृत्यु का विरोध करते रहो, धरती से अपना तारतम्य बनाए रहो, मर मर कर अपनी संततियों में जीवित होते रहो। मैं औषधि लेकर ही लौटूंगा, मेरी प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा। वही आवाज ब्रह्मांड में गूंजने लगी, मैं औषधि लेकर ही लौटूंगा, मेरी प्रतीक्षा करो। देवताओं की दुनिया फिर व्याकुल हो गई। बेबिलोनिया का दूसरा देवता ज़िबानितु घबरा उठा। मेसोपोटामिया का देवता क्रोनोस और सुमेर का अनु उद्वेलित हो उठे। देवी एफ्रोडाइट का पुत्र इरोस अपने महल से बाहर आकर आवाज की दिशा का अंदाज लेने लगा। देवता जियस भी निकल आया। दोनों जुड़वा देवता भाई केस्टर और पोलुक्स भी बाहर आ गए। अनश्वर देवी यूरोपा और लीडा के साथ साथ देवी हीरा भी भयातुर होकर निकल पड़ी। देवी एस्त्रिया और फिलीरा भी चैन से नहीं बैठ सकी। मिस्र का देवता हापी व्यग्र हो उठा। सारी सभ्यताओं के देवता और देवियां सम्राट गिलगमेश की आवाज को तलाशने लगे। अपने अपने फरिश्तों और देवदूतों को देवताओं ने आदेश दिया, जाओ और उस आवाज को पकड़ो। उन्होंने चारों दिशाएं छान डाली, लेकिन उन्हें गिलगमेश की आवाज कहीं नहीं मिली। वे निराश और नाकाम लौट आए। तब जियस ने कहा, फिर तलाशो, जहां भी है गिलगमेश की आवाज, उस आवाज को समाप्त करना बेहद जरूरी है। अगर इस विद्रोही आवाज को पकड़ा ना गया तो हमारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इस आवाज को बंदी बनाना जरूरी है। विवेक से काम लो, विवेक से। ये कराहती आवाज प्रमथियु की थी, जिसने मनुष्य के लिए जियस के महल से अग्नि चुराने का अपराध किया था। वो अग्नि जिस पर देवताओं ने एकाधिकार कर रखा था, वही प्रमथियु कराहता हुआ बोल रहा था, गिलगमेश जैसे मनुष्य की आवाज को बंदी मत बनाओ। जियस के साथ साथ सारे देवताओं ने देखा, अग्नि चुराने के अपराध में सदियों से बंदी प्रमथियु जंजीरों में जकड़ा खड़ा था। उसके कंधे पर जियस का गिद्ध अब भी बैठा उसके मांस को नोच नोच कर खा रहा था। मांस के तमाम लोथड़े कारागार के फर्श पर पड़े तड़प रहे थे। भयग्रस्त और त्रस्त देवताओं ने प्रमथियु को हिकारत से देखा और वे एक स्वर में बोले, तू तो धिक्कार योग्य है, चोर है, अपराधी है। अहंकारी और अय्याश देवताओं, अपराध तो तुम्हारे तय होंगे, प्रमथियु ने रिश्ते घावों से रक्त पोंछते हुए कहा। तुम आतताई हो, तुमने प्रकृति की अबाध और अजस्त्र पराशक्ति को ईश्वर का जामा पहनाकर खुद को उसका पुरोहित और वंशज बना रखा है। वो अबाध और अजस्त्र पराशक्ति अपनी सक्रियता से निरंतर मनुष्य के लिए अपने रहस्य उद्घाटित कर रही है। वो तुम्हारे अधीन नहीं है। मौत, मृत्यु, इसे मृत्यु दो। देवता चीख उठे। चीखो मत, प्रंथ्यू ने कहा। चाहे मुझे मौत दे दो, लेकिन तुम कुछ भी करो, तुम गिलगमेश की आवाज को बंदी नहीं बना सकते। आवाज फरार हो चुकी है, प्रंथ्यू ने घोषणा की। देवदासी रूना, प्रेम, मित्रता, शांति और क्रांति के साथ साथ गिलगमेश की आवाज को लेकर फरार हो चुकी है। अब तुम उसे नहीं पकड़ सकते। इन मूल्यों की तुम्हें जरूरत नहीं थी, इसलिए देवदासी रूना इन्हें लेकर मर्त्यलोक की ओर प्रस्थान कर चुकी है। वो देखो, मर्त्यलोक में उसका अवतरण है।